ایمانی ہو جائے گی. ذہنی اطمینان قلبی اطمینان، ذہنی سکون قلبی سکون، ذہنی امن اور قلبی امن. ذہنی امن کیا ہے؟ اس کائنات کے جو اصل بنیادی حقائق ہیں ان پر انسان کا دل ٹھک جائے. اللہ ہے ہست، اللہ ہے، مجھے یقیناً اس کے حضور میں جانا ہے، میں وہیں سے آیا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون، میری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے. یہ جب ہے ہو جاتا ہے، اب اس میں شکوک نہ رہے، شبہات نہ رہے، وہ بات نہ ہو کہ ان نظن و الا ظنن و ما نحن بمستعقدین، گمان سا تو ہوتا ہے لیکن یقین نہیں ہوتا، یہ نہیں. بلکہ جسے کہا گیا سورہ حجرات میں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر شک ہرگز نہ کرے. یہ ہے ذہنی اطمینان. انسان کو معلوم ہے میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، مبدا و معاد. جس کے لیے میں نے وہ شعر سنایا بارہا کہ اگر یہ انسان کو معلوم نہیں تو اس کی مثال اس بے لنگر کے جہاز کیسی ہے. ایک ایسا مسافر جسے یہی معلوم نہیں میں چلا کہاں سے تھا، میرا گھر کہاں ہے اور جا کہاں رہا تھا، جس کی یادداشت کہیں میموری جو ہے اس کی کہیں اثنائے سفر میں اس کی زائل ہو گئی، اسے یاد ہی نہ رہا اس کی کیفیت کیا ہے، نہ ہاتھ باغ پہ ہے نہ پا ہے رکاب میں. البتہ یہ کہ وہ رخش عمر جو ہے وہ چل رہی ہے، رو میں ہے رخش عمر، کہاں دیکھیے تھا میں، کیا معلوم کہاں جا کے رک جائے گی. یا جس کی بہتر تعبیر یہ ہے کہ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، رہا یہ وہم کہ ہم ہیں تو یہ بھی کیا معلوم. یہ سکیپٹیسزم ہے، ایگنوسٹیسزم ہے، لا ادریت ہے، اتیابیت ہے، اس شکوک ہے، شبہات ہیں، کسی شے پر یقین نہیں. یہ ذہنی خلجان ہے انسان کا. اور قلبی اطمینان کیا ہے؟ قرآن مجید کی اصطلاح میں اس کا نام ہے زوال خوف و حزن، نہ خوف رہے نہ حزن رہے. کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، وہ میرا مولا ہے، ہوا مولانا تو کس بات کا خوف، جو ہوگا خیر ہوگا، اس لیے کہ بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، تو ڈر کس کا، اور جو کچھ ہوا اس کے کیے سے ہوا، اس کے فیصلے سے ہوا، اس میں یقیناً خیر ہے. راضی برضائے رب، اللہ کی رضا پر انسان راضی ہے. زوال خوف و حزن، یہ ہے قلب کا اطمینان. تو نفس مطمئنہ اصل میں اسے کہا جائے گا، یہ در حقیقت معرفت اور ایمان ہی کی انٹینسٹی کا نام ہے.